สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักฉาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะวันอาทิตย์ที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน4ปีจอนะคะก็จะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ชมทางเพียวธรรมะวิดีโอของวัดป่าดอนหายโศกมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้ดำเนินรายการธรรมารับอรุณเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็เผื่อแป๊บเดียวก็หมดเดือนมีนาคมอีกแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ก็คิดว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่มาพบกับคุณเตือนใจที่เรามีการถ่ายทอดในลักษณะที่เป็นวิดีโอด้วยแต่ท่านผู้ชมที่ชมทางเว็บไซต์ piyothamma.com หรือว่า YouTube Channel ที่ piyothamma วิดีโอหรือว่าทาง Facebook Fanpage piyothamma เนี่ยก็จะได้ดูภาพไปด้วยส่วนท่านผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ยินเสียงไปด้วยซึ่งในวันอาทิตย์ของทุกๆสัปดาห์อาตมาภาพก็จะมาพบกับคุณเดินใจเพื่อที่จะตอบคำถามของท่านผู้ฟังเนาะที่ส่งมาทางเป็นจดหมายบ้างหรือว่าจดหมายก็ยังมีนะที่วันนี้ก็มีผู้ที่ส่งมาทางจดหมายแล้วก็หรือว่าถ้าจะติดต่อทางข้อความซึ่งสมัยนี้คุณป้าคุณยายบางทีก็สามารถเล่น LINE เข้า Facebook อะไรได้นะคุณเดินใจก็สามารถติดต่อทางช่องทางนั้นได้โดยไปที่ถ้าเป็นเว็บไซต์ของรายการธรรมารับรุณก็จะอยู่ที่ puretamma.com นั่นก็คือ puredhamma.com หรือว่าถ้า Facebook Fanpage ก็ที่ Fanpage puretamma ส่วนท่านที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วต้องการจะดูว่าปฏิบัติธรรมมีรายละเอียดอะไรยังไงอันนั้นไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งเป็นอีกอันหนึ่งนั่นก็คือ wpdhs.org wp ก็ย่อมาจากวัดป่าและ dhs ก็ดอนไฮโศก wpdhs.org ที่นั่นจะเป็นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเดินทางมาวัดยังไงอะไรอยู่ที่นั่นถ้าเป็นการฟังธรรมของรายการธรรมารับรุณก็ที่ piyothamma.com เชิญมา สำหรับที่จะสนใจมาปฏิบัติธรรมกับทางวัดป่าดอนหายโศกนี่ก็จะมีคอร์สเป็นประจำทุกเดือนใช่ไหม ใช่ใช่มีทุกเดือน เดือนเมษานี้พระอาจารย์เห็นว่าเป็นช่วงปิดเทอมก็เลยจะสครีดแบบคอร์สเข้ามาในเดือนเมษายนถึง3ครั้ง ใช่ พระอาจารย์เมตตาชี้แนะนิดนึงเผื่อว่าท่านที่มีลูกหลานอยากจะให้ไปอบรมกับทางวัดก็จะได้ไปเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ทุกเดือนเราก็จะมีการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยนะอยู่เป็นประจำทุกเดือนรวมเดินทางไปกลับด้วยก็9วันปกติไปฝึกปฏิบัติธรรมที่ไหนเนี่ยเขาจะวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดก็จะเป็น7วัน7คืนเต็มถ้ารวมเดินทางวันไปกลับด้วยก็9วันซึ่งในช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณครูนักเรียนอาจารย์ผู้ปกครองบางทีก็หยุดได้เฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้นคือปิดเทอมซัมเมอร์ช่วงเดือนเมษาเพราะนั้นเราก็จึงจัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมในรอบของห่วงปิดเทอมเนี่ยก็คือเอาของเดือนเมษามาเอาไว้ตรงกลางเอาของเดือนมีนาเลื่อนมาใกล้เดือนเมษามากขึ้นเดือนพฤษภาก็ดึงมาด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ที่ต้องการเนี่ยได้มาปฏิบัติกันเต็มที่แล้วก็อีกห่วงหนึ่งที่ปิดเทอมที่จะมีคนมากเป็นพิเศษก็ช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็สามารถที่จะสมัครได้นะที่เว็บไซต์ดังกล่าว wpdhs.org สามารถดูรายละเอียดดูรูปภาพแบบ อะไรอ่ะที่เป็นกฎระเบียบนะกรอกใบสมัครออนไลน์ได้เลยที่เว็บไซต์ wpdhs.org เชิญปอน เจ้าค่ะสำหรับเดือนธันวาคมนี้มีคอร์ส3ครั้งนี่วันไหนบ้างพระอาจารย์พอจะแจ้งได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า ค่ะเดือนเมษายนก็คือวันที่30เมษาถึงวันที่7 30มีนาถึง7เมษา30มีนาถึง7เมษา1 คร ั้งนะแล้วก็เมษายนนี่ก็คือ13ถึง21เมษา 13-21 เมษาส่วนรอบของเดือนพฤษภาคมก็27 เมษาถึง 5 พฤษภา27 เมษาถึง 5 พฤษภาถ้าต้องการจะสมัครปฏิบัติสอบถามดูข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ wpdhs.org ได้เจริญพร เจ้าค่ะตอนนี้ก็ยังพอมีที่ว่างเหลืออยู่ในทั้ง3คอร์สถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ ก็ใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้ว เจ้าค่ะ เรียนก่อน เจ้าค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านถ้าหากว่าท่านอยากจะไปปฏิบัติธรรมเรียกว่าอย่างจริงจังด้วยความเคร่งครัดอย่างแท้จริงเป็นการปฏิบัติธรรมที่ปิดวาจาด้วยคือไม่มีการพูดจากันในระหว่างการปฏิบัติแล้วก็ถือศีล8อย่างเคร่งครัดทานมังสวิรัตโดยเคร่งครัดของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการเป็นผู้ควบคุมในการอบรมเองด้วยตัวของท่านเองในเดือนเมษายนนี้ก็เรียนเชิญเลยตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงมาแล้วนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราเข้ามาถึงรายการของเราในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในที่ทุกทางอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้แจ้งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปแล้ววันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะนำคำถามที่คุณสุมนมานได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะเป็นจดหมายนะเจ้าค่ะ ท่าน เจ้าค่ะคุณสุมนมานถามมา3ข้อโยมก็จะถามไปเป็นข้อๆนะเจ้าค่ะ ได้ๆ ข้อแรกคุณสุมนมานถามว่าสัตว์นรกจะเอาร่างกายมาจากไหนในเมื่อถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วตอนเป็นมนุษย์เจ้าค่ะก่อนที่จะตอบคำถามนี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังกันนิดนึงเจ้าค่ะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดแบ่งบรรดามนุษย์ทั้งหลายสัตว์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นกี่ประเภทประเภทใดบ้างเจ้าค่ะเพื่อความกระจ่างของพวกเราคนเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เชิญพรคือในสังสารวัฏเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยก็คือหมายถึงมันวนเวียนไปวนเวียนไปเดี๋ยวคุณก็ไปนั่นแล้วคุณก็มานี่ตายจากนี่ก็ไปนั่นต่อไปอะไรเงี้ยการวนเวียนไปเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มีความเป็นไป3อย่างมีความเป็นไป3อย่างคือเนื่องด้วยกามเดี๋ยวทำไมท่านแบ่งอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยอธิบายแต่ว่าที่แบ่งเป็นไป3อย่างนี่คือเนื่องด้วยกามเราก็เรียกสภาวะนี้ว่ากามมาพบอีกสภาวะหนึ่งที่ไม่เนื่องด้วยกามนั่นก็คือแต่ยังเนื่องด้วยรูปอยู่ก็เรียกว่ารูปภพอีกความเป็นสภาวะหนึ่งก็คือไม่มีกามแน่ละแล้วก็ไม่มีรูปด้วยเขาก็เรียกว่าอะรูปภพมีอยู่3ภพด้วยกันคือกามภพรูปภพอรูปภพอย่างที่เราจะได้เคยได้ยินได้ฟังกันโอเคนั้นเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงแบ่งอย่างนี้เพราะว่าแบ่งตามเรื่องของมรรคมาเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในมรรคเข้าใจมรรคดีไซน์ออกแบบบัญญัติแล้วก็สอนตัวเองก็ปฏิบัติในตามทางมรรคด้วยก็จึงแบ่งตามทางว่าทุกคนปฏิบัติตามมรรคนะกามนี่คุณจะละได้รูปนี่คุณจะละได้รูปนี่คุณจะละได้จึงแบ่งเป็น3ภพความเป็นสภาวะอย่างนี้ทีนี้ในความเป็นสภาวะที่เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยคุณก็จะวนอยู่ในนี้ถ้าบางทีเราทำดีปฏิบัติดีคุณได้สมาธิคุณก็หลุดออกจากกามไปในภพที่เรียกว่าเป็นรูปภพก็จะเป็นพวกพรหมเรียกว่ารูปพรหมหรือถ้าปฏิบัติที่มันดีขึ้นไปอีกคุณได้สมาธิชั้นลึกซึ้งเป็นขั้นอรูปสัญญาเป็นอรูปฌานคือไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปละก็ไปอยู่ในอรูปภพก็จะมีคำที่เรียกว่าอรูปพรหมหรือบางคนก็เรียกว่าพรหมลูกฟักคือไม่มีตาไม่มีหูเพราะไม่มีรูปแล้วก็แบบอยู่นิ่งๆคิดว่าสภาวะนี้จะเป็นสภาวะนิพพานแต่ไม่ใช่ถ้าหมดอำนาจของสมาธิประเภทนี้ก็ลงกลับมาเกิดได้อีกอันนี้คือแบ่งเป็นกว้างๆเลยนะแบ่งกว้างได้3สภาวะคือเขาเรียกว่าเป็นภพกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพทีนี้เราเจาะมาส่วนที่เป็นกามภพทำไมถึงเรียกว่ากามภพเพราะว่ายังเกี่ยวเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายอยู่ตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี้ยังยินดีพอใจกำหนัดเพลิดเพลินพูดคุยก็พูดคุยในเรื่องที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายที่เกี่ยวเนื่องด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์5อย่างนี้อย่างในปัจจุบันอย่างสมมติเราอยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นโลกมนุษย์ถูกไหมในการมาพบเนี่ยก็มีโลกมนุษย์อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ก็ทุกอย่างเราทำเนี่ยมันเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายใช่ไหม คุณตื่นเช้าไปทำงานคุณไปทำไมเอ้าก็ต้องหาข้าวกินอ่ะข้าวเป็นไรเป็นรสที่ผ่านมาทางลิ้นคุณต้องการเงินทองเงินทองเป็นไรชื่อเสียงเป็นอะไรอำนาจเป็นอะไรความชำชมเป็นอะไรก็ไม่หนีจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ห้าอย่างนี ้ ตัวนี้คือคุณทำอะไรไปคือมันจะถูกขับดันด้วยเรื่องของกามนี่ก็เรียกว่าเป็นกามภพเป็นกามภพซึ่งในกามภพเนี่ยก็แบ่งเป็นแบ่งใหญ่ๆก็เป็นสามส่วนสวรรค์มนุษย์แล้วก็พวกอบายสวรรค์มนุษย์แล้วก็พวกอบายอบายเนี่ยก็คือจะมีสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกแล้วก็พวกอสูรก็เรียกว่าพวกอสุรกายอสุรกายสี่สถานะที่เราเป็นอบายภูมิอบาย4เราก็จะใช้คำนี้นะมนุษย ์ อบาย4มนุษย์แล้วก็เทวดาเทวดาก็คือสวรรค์6ชั้นมนุษย์ก็แบ่งเป็น4วรรณะแล้วก็อบายก็แบ่งเป็น4ส่วนส่วนเฉพาะเจาะจงลงไปใน4ส่วนนี้คือที่พูดถึงสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกในนรกก็ยังจะแบ่งเป็นอีก6ขุมในนรกเราไม่เรียกเป็นชั้นละเราเรียกว่าเป็นขุมเหมือนอย่างในคุกอย่างเงี้ยประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบ่งการปกครองเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะในจังหวัดแล้วก็มีอำเภอเงี้ยไหมอำเภอก็มีเขตหรือว่าตำบลในตำบลก็เป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านก็มีคุ้มนั้นคุ้มนี้อย่างเงี้ยนะทีนี้ในนรกเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเป็นจังหวัดเขาเรียกเป็นแดนเหมือนอย่างในคุกเนี่ยเราเรียกเป็นแดนใช่ไหมแดนเกิดอะไรไม่แน่ใจเขาเรียกว่าแดนอะไรมีชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละในนรกเขาก็เรียกเป็นขุมเป็นขุมอยู่ขุมนั้นขุมนี้ก็มี6ขุมอย่างเงี้ยนะซึ่งแต่ละประเภทแต่ละประเภทเราเรียกสัตว์เนี่ยหมายความว่าผู้ที่ยังคล่องอยู่ผู้ที่ยังคล่องอยู่คุณตายจากโลกนี้คุณตายจากโลกนี้ใช่ไหมถ้าพูดว่าต้องไปเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างเงี้ยถามว่าลูกเราอ่ะที่เราเกิดมาวันเนี้ยเด็กที่เกิดวันนี้เอากายมาจากไหนเอ้ามีมารดาบิดาไงเป็นแดนเกิดอ้าวแล้วมารดาบิดาเอาเนื้อเลือดของกูมาจากไหนก็ข้าวที่กินเข้าไปนั่นแหละเอาถามว่าเด็กมันโตมาได้ไงก็นมที่กินเข้าไปข้าวที่กินเข้าไปอากาศที่ดูดเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปเหนือมานี้เพราะว่านี่เป็นรูปกายที่เกิดจากด้วยความที่เป็นสภาวะนี ้ การเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการเกิดขึ้นการกำเนิดการปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายการปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายการได้มาซึ่งอินทรีย์การได้มาซึ่งอายตนะแห่งสัตว์ทั้งหลายนั่นคือการเกิดอย่างเช่นว่าเราได้อายตนะคือตามาจากไหนมาจากการคอนซีฟมาจากในครรภ์มารดามาจากไหนก็มาจากอาหารที่กินเข้าไปในความเป็นสภาวะนี้เราจึงเรียกสภาวะนี้ว่าการเกิดซึ่งการเกิดเนี่ยก็มีอีกจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการผุดเกิดขึ้นผู้เกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ต้องผ่านครรภ์อย่างมนุษย์เราเกิดผ่านครรภ์ใช่ไหมสุนัขก็เกิดผ่านครรภ์ถ้าเป็นไก่เกิดผ่านไข่ถ้าเป็นนอนเกิดผ่านในของโสโครกเป็นปลาเป็นอะไรพวกนี้เกิดในน้ำคือมันเป็นลักษณะการกำเนิดที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดการได้มาของขันของเขาเนี่ยการได้มาของอายตนะของเขาเนี่ยมีการแตกต่างกันพวกเทวดาพวกเทวดาที่เกิดบนสวรรค์เนี่ยการได้มาของกายของเขาเอาส่วนใหญ่แล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะผุดเกิดขึ้นมีเทวดาบางประเภทที่ว่าเกิดผ่านคันเช่นพวกพญานาคพวกคนทันบางประเภทใช้คันเกิดมีพ่อแม่แต่ว่าเทวดาที่เขาแบบผุดเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้จะมีใครเป็นพ่อแม่หรอกแต่แบบผุดเกิดขึ้นแล้วก็สมมติกันอันนี้เธอเป็นพ่อแล้วกันนะอันนี้เธอก็เป็นแม่แล้วกันนี่เป็นพี่น้องกันคือสมมติเอาว่าด้วยความที่แบบว่ายังอยู่เนื่องด้วยกามอย่างเงี้ยนะสมมติท้าวสักกะมีลูกหรือว่าใครจะมีภรรยาแล้วก็คือเขาไม่ได้เป็นคันเกิดขึ้นพวกสวรรค์พวกเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเงี้ยไม่ได้เกิดโดยผ่านคันแต่ก็สมมติเรียกกันว่านี่เป็นพี่น้องนี่เป็นอะไรกันด้วยความที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามแบบนี้แต่นี้สวรรค์ที่สูงสูงขึ้นไปเขาก็จะไม่ได้เรียกกันเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างงี้ไม่มีละเพราะว่าความที่ละเอียดลงไปกามน้อยลงทีนี ้ พอถ้าสมมติมนุษย์เรามีพี่น้องมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาก็สมมติเอาแต่ว่าเขาไม่ได้เกิดจากกันจริงๆทีนี้ถ้าต่ำลงไปอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรก ลักษณะที่จะมาสมมุติว่าเรียกว่าเป็นพี่น้องนี่ก็คือไม่มีละก็คือแบบคือไม่ได้แคร์แล้วมันหยาบมากก็จะหมายคือมันหยาบหนามากการที่จะมาสนใจว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครแก่กว่าอ่อนกว่านี่ไม่มีสมสู่ซ้ำซ้อนกันสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าปลาเล็กกินปลาใหญ่ก็ไปอย่างนั้นทีนี้ในลักษณะหนึ่งที่จุดตรงนี้แหละที่คุณสุบรรณมานถามมาว่าการได้มาซึ่งกายการปรากฏขึ้นแห่งขันการได้มาซึ่งอายตนะนี่ก็เรียกว่าการเกิดการเกิดนี้มีลักษณะการเกิดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอุบัติเกิดขึ้นผุดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเลยสัตว์นรกนี่เป็นประเภทนี้เปรตนี่เป็นประเภทนี้อสุรกายคือถ้าจะมาจะไม่ผิดนะอสุรกายนี่ก็จะเป็นประเภทนี้สัตว์นรกจะเป็นประเภทนี้แต่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่จะเป็นไข่เป็นของโสโครกเป็นน้ำแล้วก็ประมาณนี้แหละทีนี้สัตว์นรกเนี่ยเกิดมาจากการผุดเกิดขึ้นการผุดเกิดขึ้นโอเคนะทำไมถึงไปเกิดเป็น สัตว์เกิดจากผลกรรมของเขาหรือเปล่าเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องก็ไม่ต่างกันอย่างพูดว่าเราเกิดเป็นสมมติบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งเนี่ยจะตายจากโลกมนุษย์นี้ไปทีนี้ในขณะที่ถ้าบอกว่าเขาตายไปเนี่ยเขาระลึกถึงความดีของเขาได้เช่นโอ้ฉันเคยไปทอดกฐินที่นั่นฉันเคยให้ทานที่นี่ฉันเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ไหมใช่ไหมในขณะจิตที่ว่าเขาจะดับลงเนี่ยจิตเขาระลึกถึงบุญกุศลที่เขาทำไว้แสดงว่าอยู่ในสถานะที่ดีพอจิตนึกน้อมไปในทางดีเนี่ยผัสสะที่จะเกิดขึ้นผัสสะที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดในผัสสะที่เป็นลักษณะดีๆแล้วสภาวะไหนที่มันจะให้มีลักษณะที่เป็นผัสสะดีๆก็สวรรค์หรือถ้าผัสสะที่การระลึกถึงนั้นมันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นสมาธิคุณก็ไปรูปภพหรือสมาธิลึกขึ้นไปก็เป็นอรูปภพทีนี ้ ถ้าระลึกถึงดีๆอย่างทั่วๆไปก็ระลึกถึงศีลของเราระลึกถึงทานของเราเป็นจาคานุสติเป็นศีลนี่ก็เป็นศีลานุสติอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ได้เกิดสมาธิทันทีแต่ว่าจิตตั้งอยู่ในแดนกุศลปึ้งเนี่ยเขาก็จะเกิดในสภาวะที่แบบว่าจะมีการให้ทานจะมีการรักษาศีลจะเกิดในสภาวะที่เป็นแบบนี้เอาแล้วพบแบบไหนที่จะมีการให้ทานที่จะมีการรักษาศีลก็ต้องมนุษย์ขึ้นไปสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็จะมีการรักษาศีลได้น้อยมีการให้ทานน้อยมากคือไม่มีเลยนี่ว่าคือน้อยมากที่ว่าจะเห็นสัตว์เดรัจฉานมาให้ทานกันนะบางทีมันอาจจะมีแต่อยู่แต่น้อยไม่ใช่เป็นปกติของมันสัตว์นรกนี่ก็เหมือนกัน อ ันนี้คือลักษณะจิตที่ว่าเขามีความระลึกดีใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าเขายังมีจุดที่ว่าต้องไปเกิดอีกลักษณะที่ไปเกิดก็จะโดนผัสสะที่เป็นลักษณะที่ว่าจะมีการให้ทานจะมีการรักษาศีลเอาแล้วสภาวะการเกิดแบบนั้นจะเป็นแบบไหนก็ตามกระแสนั้นไปเช่นถ้ามันจะต้องเกิดในขั้นเป็นมนุษย์ปุ่มคุณก็ไปเกิดในเป็นมนุษย์ถ้ามันจะต้องเกิดแบบผุดเกิดขึ้นคุณก็ผุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาในส่วนชั้นดาวดึงหรือว่าดุสิตก็ว่ากันไปเพราะว่านี่ด้วยผลของกรรมหรือผลของกรรมโอเคในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าในขณะที่บุคคลหนึ่งกำลังจะตายจากเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ระลึกถึงเรื่องที่ตัวเองเคยทำไม่ดีเช่นเคยโกงเขาไว้เคยแบบฆ่าคนเอาไว้เคยแบบเบียดเบียนคนนั้นเอาไว้โอ้ยฉันนึกถึงแล้วมันเศร้าใจมันไม่ดีเลยระลึกถึงกรรมที่ตัวเองทำไม่ดีเอาไว้อย่างเงี้ยนะก็มีแนวโน้มว่าพอตายจากชาตินี้ไปตึ้มเนี่ยเขาก็จะได้ผัสสะชนิดที่แบบว่ามีการเบียดเบียนกันมีการที่แบบว่าทำร้ายกันประหลาดประหารห้ามหันกันก็จะเป็นพวกสัตว์นรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าถ้าจะถูกทำร้ายนึกถึงเรื่องที่ตัวเองแบบโอ้ถูกทำร้ายมาทำไม่ดีมาแล้วก็มากลั่นแกล้งก็จะเป็นอสุรกายหรือว่าเปรตซึ่งจะมีสภาวะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ผุดเกิดขึ้นพวกนี้ก็ผุดเกิดขึ้นเพราะนั้นก็คือถามในคำถามที่ว่าแล้วเอาร่างกายมาจากไหนก็คือเรื่องผลของกรรมนั่นเองดูอย่างตัวเรามนุษย์เราเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเซลล์ของมนุษย์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณทุกๆ2 ปีก็จะตายมนุษย์เราเนี่ยนะเซลล์ตายแล้วก็สร้างใหม่มันก็จะดูพลิเคตตัวเองก็ปี้ตัวเองแล้วก็ทำเป็นเซลล์อีกเซลล์หนึ่งขึ้นมาเอามันเอาตรงนี้มาจากไหนก็มาจากอาหารที่คุณกินเข้าไปอันนี้คือเพราะว่ากายของเราเป็นกายรูปเห็นกายรูปเป็นกายหยาบแต่พวกสัตว์นรกเป็นรูปเหมือนกันแต่เป็นรูปละเอียดเป็นรูปละเอียด เนอะเหมือนอย่างถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเฮโรกราฟอย่างเงี้ยนะคุณชัยที่สมัยนี้เขาจะแบบมีรูปที่เป็นแสงฉายเข้าไปแล้วก็เหมือนตัวคนขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยนะหรือเราดูอย่างทีวีอย่างเงี้ยเอาดูทีวีง่ายๆก็ได้คุณดูในทีวีโอ้มีคนพูดอยู่ในทีวีแต่ไปจับจริงๆไม่ใช่คนจริงๆเป็นแบบเป็นแสงที่ฉายเป็นแสงที่ฉายมาก็คือเป็นละเอียดไม่ใช่เป็นหยาบๆที่เราจับต้องได้แต่เป็นความละเอียดแต่ก็เป็นรูปเหมือนกันลักษณะของสัตว์นรกหรือว่าสัตว์พวกเทวดาเนี่ยก็มีกายละเอียดที่ยังเป็นรูปอยู่เพราะว่าเนื่องด้วยกายอยู่แบบนี ้ นะถึงแม้ว่ากายนี้เราจะถูกเผาไปก็คือนี้ความเป็นสภาวะนี้ก็ดับไปหายไปใช่ไหมเราก็ด้วยกรรมใหม่คุณก็จะเกิดขึ้นถ้าทำกรรมไม่ดีก็เป็นสัตว์นรกถ้าทำกรรมดีก็เป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาขึ้นไปนี่คือในข้อที่หนึ่งเนาะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คุณจมุนมานคงจะเข้าใจแล้วแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นก็คงจะเข้าใจตามไปด้วยนะคะข้อที่สองที่คุณจมุนมานถามมานะคะบอกว่ามนุษย์ทำกรรมชั่วอะไรจึงต้องไปเป็นสัตว์นรกให้ยมบาลท่านทรมานและมนุษย์ทำกรรมชั่วอะไรจึงไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกให้นายนิรบาลทรมานเจ้าค่ะง่ายๆก็คือทำกรรมชั่วอะไรถึงจะต้องไปโดนทรมานหรือว่าทำกรรมอะไรดีถึงจะต้องไม่ต้องไปได้รับการทรมานแบบนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ พระพุทธเจ้าท่านเคยตรวจสอบคุณชัยทั้งนั่งสมาธิเนี่ยนะแล้วก็ท่านมีญาณชนิดที่เรียกว่าจุตูปปาตญาณจุตูปปาตญาณคือญาณที่เห็นการจุติคือเคลื่อนคือตายแล้วก็ญาณที่เห็นการอุบัติคือเกิดขึ้นว่าสัตว์เหล่านี้ทำกรรมมาแบบนี้แบบนี้แล้วพอเคลื่อนคือตายจากภพชาตินี้ไปก็ไปเกิดเป็นแบบนั้นได้รับผลของกรรมอย่างนี้สัตว์อีกแบบหนึ่งทำกรรมอย่างหนึ่งก็ได้รับผลกรรมอีกอย่างหนึ่งแล้วท่านอธิบายไว้ว่าหมู่สัตว์เหล่านี้เคลื่อนคือตายจุติจากภพนี้เพราะว่าทำกรรมคือวจีทุจริตมโนทุจริตและก็กายทุจริตนะวจีทุจริตมโนทุจริตและกายทุจริตจึงไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายอบายสีได้มีรับความทรมานอย่างนี้อย่างนี้โอ้หลายอย่างไม่ดีเลยในทางตรงข้ามสัตว์ที่ทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตายไปจุติไปเคลื่อนไปเกิดอีกภพหนึ่งชาติหนึ่งก็ได้รับผลความดีความสุขอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือด้วยตาทิพย์ด้วยญาณที่เรียกว่าจุตูปปาตญาณทีนี้อะไรที่พูดถึงตรงนี้อะไรคือกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้เราก็เปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบกันไล่มาจากเรื่องของกายก่อนเดี๋ยวเราก็ใจเรื่องของกายหนึ่งก็คือศีลทางกายก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสามอย่างนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือกายสุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามนี่คือกายสุจริตกายกรรม3ท่านก็เรียกอย่างนี้น ะ ถ้าคุณทำกายกรรมในทางฝ่ายไหนก็จะได้รับผลไปเป็นในลักษณะนั้นถ้าทำกรรมในฝ่ายชั่วเป็นทุจริตก็ได้รับผลเป็นไปตกนรกไปอบาย4ถ้าทำกรรมในทางกายมากแล้วก็จิตไประลึกถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยในทางกุศลก็ไปทางสวรรค์มนุษย์ที่จะมีอันจะกินไม่ใช่แค่กายกรรมยังมีวจีกรรมอีก4อย่างวจีกรรมเรื่องของศีลคืออะไรก็ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดยุยงให้แตกกันในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ดีก็พูดโกหกพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดยุยงให้แตกกัน จ้าค่ะ ซึ่งรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งคุณจะอย่างที่ว่าพูดยุยงให้แตกกันอย่างเงี้ยคือพูดศัพท์ที่ท่านใช้คือพูดส่อเสียดแต่พูดส่อเสียดเนี่ยไม่ใช่พูดแบบให้เราขัดเคืองใจพูดเสียดสีไม่ใช่นะส่อเสียดไม่ใช่เสียดสีส่อเสียดเนี่ยคือพูดยุยงให้แตกกันพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยคือแบบเสี้ยมพูดปลุกความไม่พอใจระดมให้เกิดความเกลียดชังพูดใส่ร้ายนั่นนี่นี่คือลักษณะพูดส่อเสียดซึ่งบางทีใช้คำสละสลวยแต่ว่ามันมีความหมายไปในการที่ปลูกฝังการเกลียดชังอันนี้คือคุณได้กระทำวจีทุจริตแล้วโอเคนะหรือบางทีในข้อพูดคำหยาบอย่างนี้เป็นต้นพูดคำหยาบเนี่ยคื คำที่พูดแล้วเนี่ยมันจะกระเทือนใจคนฟังทำให้เขาแบบว่าหลุดออกจากสมาธินั่นคือลักษณะคำหยาบไม่ได้ใช่แล้วก็ถ้าพูดก็พูดคือรูปแบบของภาษาด้วยอะถ้ารูปแบบของภาษาเนี่ยมันหยาบคายนี่ก็ในยะหนึ่งบางทีพูดรูปแบบของภาษาที่ไม่หยาบคายหยาบคายอย่างเช่นว่าสมัยภาษาพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยนะคุณใจถ้าเราพูดภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหงในยุคของพ่อขุนรามคำแหงนี่กลายเป็นคำสุภาพใช่ไหมแต่พอพูดภาษาพ่อขุนรามคำแหงในสมัยนี้กลายเป็นคำหยาบอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่านั่นก็คำหยาบที่เป็นในยะหนึ่งแต่ในทางที่อีกในยะหนึ่งก็คือว่าอาจจะพูดภาษาที่ไม่ได้เป็นคำภาษาสมัยพ่อขุนรามเป็นคำสุภาพที่เราเป็นใช้พูดกันนั่นแหละแต่ถ้าความหมายของมันเนี่ยเสียดแทงทิ่มเข้าไปในจิตนี่แล้วทำให้ผู้นั้นเนี่ยเคลื่อนจากสมาธิอันนี้ถือว่าเป็นวาจาหยาบถือว่าเป็นวาจาหยาบอย่างเช่นว่าบางคนพูดเนี่ยแล้วใช้ปากเนี่ยเป็นอาวุธใช้ปากเป็นอาวุธเนี่ยหมายถึงใช้วาจาเนี่ยทิ่มแทงเขาเป็นหอกพูดเนี่ยพับโอ้ยคำสุภาพนี่ฟังดูก็ไม่ได้มีคำหยาบอะไรโหแต่มันเจ็บแต่ฟังดูนั้นมันเจ็บเนี่ยนี่แหละคือคำหยาบไม่ควรพูดถ้าพูดคุณทำวจีทุจริตก็สะสมไปไงสะสมไปโกหกนี่ก็จะอย่างที่เคยพูดไปเน้นย้ำอยู่เสมอว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าไม่โกหกนะคือโกหกเนี่ยคือเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเห็นแล้วไม่ได้พูดอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าโกหก ใช่ ไหมคำวจีกรรมที่เป็นทุจริตสี่อย่างพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบวจีกรรมที่เป็นสุจริต4อย่างไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบแล้วคุณเหลือจะพูดอะไรได้ก็พูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดวาจาที่จะสมัครให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันพูดวาจาที่สุภาพบันเทิงใจพูดแล้วก็รู้สึกให้มีใจสบาย คุยกันเลยคิดดูวาจาทั้งหลาย ใช่ถ้าทุกคนในประเทศเอาไม่ต้องหมดก็ได้เอาสักครึ่งเดียวที่ว่าเขาจะพูดสัมมาวาจากันได้อย่างเช่นว่าเอาคุณครูสักครึ่งหนึ่งเอานักการเมืองสักครึ่งหนึ่งเอาข้าราชการสักครึ่งหนึ่งที่ว่าพูดวาจาที่มันดีกันได้นี่นะโอ้จะดีมากแล้วก็ค่อยๆขยายผลเอาเป็น3ส่วน4เอาเป็นทั้งหมดเลยพูดวาจาดีนี่อันนี้ดีแน่ในทางตรงข้ามนะคุณใจพวกที่พูดไม่ดีเนี่ยวาจาอาจจะดูคำพูดเป็นถ้อยคำในสมัยปัจจุบันไม่ได้เป็นภาษาข้าพคุณรามแต่แบบมันเสียดสีทิ่มแทงยุยงให้แตกกันปลูกฝังความเกลียดชังพวกนี้คือมิจฉาวาจาทั้งสิ้นมิจฉาวาจาเนี่ยไม่ดีนะคุณสะสมมากเนี่ยจิตใจเราก็เศร้าหมองลงระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยปุ้งไปตกนรกแน่นอน จ้าค่ะ ตกนรกแน่นอน ฟังพระอาจารย์จักรฉามาถึงตรงนี้แล้วเจ้าค่ะโยมคิดว่ากำลังเราออกอากาศวันนี้เป็นวันที่31มีนาคมโยมคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนี่ยคงจะได้รับข่าวสารหรือว่าเสพข่าวสารมากมายเกี่ยวกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเมืองจากนักการเมืองทั้งหลายนักเลือกตั้งทั้งหลายนะเจ้าคะอยากจะให้พระอาจารย์เตือนสตินิดนึงว่าการพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยนะเจ้าคะให้เกิดความไม่สามัคคีเกิดความเกลียดชังของคนในชาติเนี่ยแน่นอนว่าคุณมีอบายก็คือแบบนรกไปที่ไปนะ เ จ้าค่ะ นี่เป็นมิจฉาวา จ าแล้ว ไม่อย่างนั้นก็ยังจะพูดกันอีกไม่งั้นก็ยังพูดกันอีกแล้วก็ไม่สร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองเนี่ยอันนี้ต้องพึงสังวรเยอะๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่คือเรื่องนี้เป็นการกระทำที่เปิดประตูตัวเองไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในการกระทำของเราไม่ว่าคือเราอาจจะแบบทำเพื่อประชาชนเสียสละมาเพื่อชาติอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ในคุณธรรมอยู่ในคันลองอยู่ในทํานองคลองธรรมอันนี้มันถึงจะดีการต่อสู้หรือว่าการที่เราจะมาเสียสละเพื่อประชาชนเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยก็จะเป็นการกระทําที่ดีแต่คือหมายว่าตัวเราก็ไม่ได้เสียประโยชน์คือหมายว่าถ้าสมมติเราจะมาเสียสละเพื่อชาติแต่ว่าตัวเองแบบดันพูดให้ร้ายพูดให้เกิดความเกลียดชังโหตัวเองเนี่ยจะไปไม่ดีคือไหนๆว่าเราจะมาทําดีเสียสละเราก็ทําให้มันดีไงนี่เหรอมั้ยโดยการที่ไม่พูดให้เกิดความเกลียดชังพูดให้เกิดความสามัคคีกันพูดให้เกิดความที่เข้าใจกันพูดวาจาที่ฟังแล้วมันรื่นหูอย่างนี้มันจะดีซึ่งในกระบวนการตรงนี้ถามว่าบางทีก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าคนที่ไม่สามารถทำสัมมาวาจาได้เนี่ยเพราะว่าเ ขาไม่มีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่แบบมันจะคลาดเคลื่อนไปอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญตรงนี้จะต้องให้เกิดความเข้าใจซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดต่อไปในขั้นตอนที่ว่ามโนกรรมโอเคไหมกายกรรมนะวจีกรรมที่เราพูดถึงอยู่นี้ทำให้มือขยับได้ทำให้ปากขยับได้เพราะใจในขั้นที่สามในกลุ่มที่สามก็คือมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยหนึ่งถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นความเพ่งเล็งว่าอันนี้ของเขาฉันอยากได้หรือถ้าเป็นความพยาบาทสามอย่างเนี้ยเป็นมโนทุจริตเป็นมโนทุจริตในทางตรงข้ามสัมมาทิฏฐิความที่ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาความที่ไม่พยาบาทอันนี้เป็นมโนสุจริตมโนสุจริตคุณมีมโนสุจริต3อย่างเนี่ยคุณทำวจีสุจริต4อย่างนี้ได้แน่แต่ถ้าคุณมีมโนทุจริต3อย่างเนี่ยโอ้ยคุณต้องทำวจีทุจริต4อย่างนี้แน่โอเคนะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ที่มโนทุจริตที่ว่าจะเป็นเหตุให้ต้องไปอบายต้องไปนรกกำเนิดชั้นเปรตพิสัยเนี่ยก็คือข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิคือว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นทิฏฐิที่มันจะไม่ได้ทำให้เกิดความสงบระงับที่มันจะไม่ได้แบบเป็นการปลดตัวเราออกจากกิเลสโอเคนะคือมันกลับทำให้มีกิเลสมากขึ้นกลับทำให้มีความวุ่นวายไม่สงบกลับทำให้มีความที่จะแบบเกลียดชังกลับทำให้ในการที่จะมีกิเลสราคะโทสะโมหะมันเพิ่มขึ้นนั่นคือลักษณะของมิจฉาทิฏฐิอีกในยะหนึ่งก็คือคุณไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคำว่าไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคือเข้าใจว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จริงๆมันไม่ใช่อย่างเช่นอย่างถ้าจะยกตัวอย่างเช่นอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยระบบการปกครองเนี่ยก็เป็นระบบที่มีกษัตริย์ถูกไหมล่ะสมบูรณาญาสิทธิราชถึงแม้แต่ในแคว้นเลชูมีที่เขาก็มีกษัตริย์ปกครองคือเขาก็ยังเป็นระบบสภาแต่ว่าเขาก็มีกษัตริย์ปกครองซึ่งเหล่ากษัตริย์ก็คือผู้ที่มาใช้อำนาจแต่ว่าไม่ได้จะมีคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยก็มีความดีได้ในขณะเดียวกันก็มีความชั่วได้ซึ่งดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ระบบการปกครองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจไปว่าดีชั่วอยู่ที่ระบบการปกครองคิดว่าระบบการปกครองนี้ดีอีกระบบการปกครองหนึ่งไม่ดีอย่างเงี้ยนั่นคุณเข้าใจผิด เจ้าค่ะ เข้าใจไหมแต่ถ้าคุณเข้าใจให้ถูกว่าดีชั่วอยู่ที่การกระทำกายวาจาใจอย่างที่เรากำลังพูดอยู่นี้สุดทุจริตสุจริตโอ้เข้าใจตรงนี้ตึมใช่ไหมอันนี้คือคุณมีสัมมาทิฏฐิคุณไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิแต่เข้าใจเป็นอย่างอื่นคิดว่าเป็นเรื่องเงินทองเป็นเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งเป็นเรื่องระบบการปกครองเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องตำแหน่งอะไรเงี้ยอันนี้คือคุณใช้ผิดว่าคิดว่าอันนั้นสำคัญคิดว่าอันนั้นดีหรือไม่ดีแบ่งตามนี้คุณก็ใช้ผิดถ้าเข้าใจผิดตึมเมื่อไหร่การกระทำทางวาจาการกระทำทางกายมันคลาดเคลื่อนบิดเบี้ยวแล้วก็ไปเจอยมบาลได ้อืมเจ้าค่ะ โอเค นั่นคือหนทางที่จะเดินไปสู่เลยนะเจ้าค่ะ ไปประตู ไปสู ่ประตูนรกเปิดไ ปเปิดไปตัวเอง ทีนี้ถ้าในทางนอนคาบคือต้องการจะปฏิบัติเป็นคู่ๆไปนะคุณใหญ่ในทางนอนคาบเนี่ยถ้าบอกว่าเราเข้าใจว่าโอเคนะมันอยู่ที่การกระทำทางกายวาจาใจจะตำแหน่งอะไรจะอายุเท่าไหร่จะเพศไหนแล้วก็จะระบบการปกครองอย่างไรจะเวลาใดก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นต้นเราสามารถที่จะทำความชั่วก็ได้ทำความดีก็ได้ชั่วดีนี้ต่างหากล่ะที่จะว่าดีหรือไม่ดีถ้าเอาตรงนี้เป็นหลักตึ้มนี่คุณมีสมาธิทิฏฐิคุณมีสมาธิเอาปักธงไว้ตรงนี้ปักธงไว้นี้ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ระบบการปกครองไม่ใช่เพศไม่ใช่อะไรต่างๆอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่แต่เป็นการกระทำที่เป็นทางกายวาจาหรือใจที่ว่าแบ่งคนชั่วหรือคนดีโอเคไม่ใช่ยศไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่อะไรพวกนี้เก็บ คนขอทานเป็นคนใจบุญก็มีคนร่ำรวยเป็นคนใจตระหนี่ก็มีอย่างนั้นเพราะนั้นมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่การกระทำของเขาทางกายวาจาใจคุณเข้าใจตรงนี้ตึ้มโอ้นี่คุณมีสมาธิทิฏฐิแล้วถ้าคนที่เข้าใจถูกปึ้งเนี่ยแล้วเขามีอำนาจในการบริหารนั่นคือการปกครองที่เป็นไปโดยธรรมอย่างที่ว่าเขาเรียกว่าธรรมราชาธรรมราชาเนี่ยเพราะว่าให้มีการคุ้มครองที่เป็นไปตามธรรมเห็นไหมมีการคุ้มครองป้องกันที่เป็นไปตามธรรมเอาคนดีคนดีคือคนยังไงพูดดีคิดดีทำดีนี่แหละก็ได้ดีคนที่ไม่ดีก็ได้ชั่วนี่คือการกระทำที่เป็นไปตามธรรมบ้านมันก็จะสงบสุข แต่ถ้าคน ค เร ่ า ะ เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปอย่างเงี้ยยึดถือใน จ้ เ าร ื่อ ค งใ ่ ด ะ เรื่องหนึ่งมากันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมากเกินไปใช่ป่ะโดยคิดว่าเอาตรงนั้นเป็นใหญ่เนี่ยคือคลาดละพลาดละจากอะไรจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างเงี้ยนะก็จะทำให้การตัดสินใจเนี่ยผิดพลาดคนบางทีทำไม่ดีใช่ไหมแต่ด้วยเรื่องกฎหมายบางทีก็กลายเป็นดีขึ้นมาได้เงี้ยมันก็ทำให จ ้ ้า การพูดการกระทําทางการมันก็ผิดเพี้ยนไปก็จะไม่เป็นไปตามธรรมพอไม่เป็นไปตามธรรมมันก็จ จ ะ ้า เดื ค อ ่ ด ะ ร้อนก็จะไม่ใช่เป็นการปกครองที่เป็นไปตามธรรมดีได้ เจ้าค่ะเจ้ ท า ี ค นี ่ ้ ะ คือคู่แรกของมโนกรรมที่ว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ ถัดมาคือเรื่องของความเพ่งเล็งว่าเพ่งเล็งอยากได้ของเขาของคนอื่นมีอะไรการตั้งใจว่าของนั้นจงเป็นของเราการตั้งใจนั้นน่ะคืออ จ้ ภ า ิ ค ช ่ะ าคือความเพ่งเล็งคือความเพ่งเล็งลักษณะการที่เพ่งเล็งเช่นอยากได้อำนาจอยากได้เงินอยากได้รถอยากได้ชื่อเสียงพวกนี้เป็นการเพ่งเล็งทั้งสิ้นซึ่งจะมีการ เจ เ ้ พ า ่ง ค เล ่ ็ ะ งตรงนั้นเนี่ยคือเป็นลักษณะที่จะมุ่งเอาชนะอย่างเดียวถ้ามุ่งเอาชนะอย่าง เจ เด ้ ี าย ว ค เน ่ ี ะ ่ยมันทําได้ทุกอย่างอยู่ใจจะด่าเขาก็ได้ก็ธรรมดาจะพูดยุยงให้แตกกันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉันจะเอานี่ฉันจะเอาอำนาจฉันจะเอายศเอาตําแหน่งเอาเงิน เจ้ เอ า า ค ท ่ะ องกล่าวเท็จทั้งที่รู้ก็ เจ้ ไ า ด้ ค่ะ ล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉันจะเอาไอ้ความที่จิตแบบนี้ต้องไปเจอยมบาล เจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามฝ่ายที่เป็นมโนสุจริตมโนสุจริตก็ไม่เพ่งเล็งของเขาไม่ได้ว่าอำนาจนั้นยศนั้นตำแหน่งนั้นเงินทองนั้นสิ่งของนั้นไม่ได้เพ่งเล็งว่าสิ่งนั้นจะต้องมาเป็นของเราทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายคว เ า จ ม ้า ว่า ค่ะ ว่าฉันก็ไม่ต้องมีเป้าหมายในชีวิตอะไรก็จังกระตายไปวันๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่า เจ้า ค คว า ่ะ มเพ่งเล็งในที่นี้หมายถึงมุ่งที่จะเอาชนะคุณไม่ได้พอจะ เจ้ ม า ุ่ง ค เอ ่ะ าชนะเพราะว่าถ้ามุ่งเอาชนะคือมันตาบอดแล้วคือ เ ม จ ัน ้า ก็ ค จ ่ ะ ะ ห้ำหันประหลาดประหารแล้วก็จะสากลเมื่อกี้กันไม่ได้จะพูดให้เกิดความพร้อมเพรียงกันนี้ไม่ได้ล่ะถ้ามุ่งเอาชนะกันใช่ไหมแต่ถ้าไม่มุ่งเอาชนะ เจ้าก ั ค น ่ะ เอาอะไรเป็นหลักคุณมีสัมมาทิฏฐินี่เอาความดีเป็นหลักเอาความดีทางไหนกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยเป็นหลักเอาเป็นตรงนั้นเป็นหลัก เจ้า บึ ค ้ง ่ะ นั่นน่ะแล้วก็ไม่ได้จะเอามุ่งชนะเอาชนะกันนี่แหละมันถึงจะไปดีได้โอเคนั่ เจ น ้าน ค คื ่ะ อคู่ที่สองของมโนกรรม เจ้าค่ะ ในคู่ที่สามคือเรื่องของความพยาบาทพยาบาทนี่คือคิดปองร้ายคิดอาฆาตคิดทำลายคิดแบบให้เขาได้รับความชิบหายไม่ได้รับความสุขมันอย่าได้เป็นสุ เจ ข ้า เ ค ล ่ะ ยนี่ความคิดแบบนี้คือความ เจ้ ค า ิด ค แบ ่ะ บพยาบาทเนี่ยถ้ามีความคิดแบ เจ บ ้าน ค ี ่ ้ ะ แล้วคุณคิดอยู่ตอนที่คุณจะตายใช่ป่ะมันอย่าได้เป็นสุขเลยมันอย่าได้เป็นสุขเลยคุณจะไปเจอภาษาที่ใช่ว่าจะไม่เป็นสุขเลยเช เจ ่ ้ น าค่ะ กำเนิดเดรัจฉานแต่ถ้าแน่ๆใกล้เคียงก็จะเป็นนรกเพราะว่าจะเป็นที่ เจ ท ้ ี่ าค คุ ่ ณ ะ จะไม่ได้เจอความสุขเลยได้ยินเสียงก็จะเป็นเสียงที่แบบหวีดร้องได้กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบเผาไหม้เหม็นเห็นรูปนี่จะเป็นแต่ เ แ จ บ ้ บ าค่ะ ความแบบถูกทำร้ายถูกทุบตีโอ้มันคืออธิบายไม่ได้หรอกว่ามหาไปบุญไม่สามารถพอว่าจะอธิบายว่านรกนี่มันแย่ขนาดไหน เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าความพยาบาทก็ตรงข้ามกับอะไรในส่วนที่เป็นมโนสุจริตใช่ไหมเป็นมโนสุจริตก็ เจ จ ้ ะ าค ต ่ะ รงข้ามกับคือความเมตตาปรารถนา เจ้ ให า ้ ค เข ่ะ าเป็นสุขปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์ปรารถนาให้เขาอยู่ดีมีสุขคุณอา เ จ จ า ้ รา ย์ ค่ะ มันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงอย่างสมมติเราปรารถนาให้เขาชิบห เจ้ า าย ค่ะ ปรารถนาให้เขาเป็นทุกข์ปรารถนาให้เขาอย่าได้มีดีเลยอย่าให้ได้มันกินเลยเนี่ยโหจิตใจแบบนี้มันไม่ดีเลยนะใน มั ถ น ้า เหมือนเอาไฟไปสุมในตัวเอง โ น อ้ ะ โห เจ้า แ ค น ่ ่ ะ นอ พร น ะอ เ า ล จ ย ารย์ แน่นอนใน เจ ข ้า ณะ ค่ ท ะ ี่ถ้าเราปรารถนาให้เขาเป็นสุขปรารถนาให้เขาอยู เจ ่ ้า ดี ค่ ก ะ ินดีปรารถนาให้เขาแบบได้รับความสําเร็จได้มีความสุขได้สบายใจจิตใจแบ เจ บ ้ น า ี้ ค มั ่ น ะ ดีกว่า เจ้ ใช า ่ไห ค ม ่ แล้ ะ วถ้าสมมติจิตใจแบบเนี้ยก่อนคุณจะตายเนี่ยคุณก็จะไปเจอที่ที่เป็นแบบนี้ ที่ เข้าใจไหม ดี ที เ ่ จ้ ท า ี่ ค แบ ่ บ ะ ว่าจะมีความสุขจะมีความปรารถนาดีต่อกันจะเป็นที่ที่แบบว่าไม่ให้ร้ายกันจะเป็นที่แต่แบบเกื้อกูลกันนี่คือ เจ้าค่ะ ความไม่พยาบาทเป็นแบบนี้เพราะ เ ฉ จ ะ ้ นั า ้น ค่ะ ในมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมที่เป็นไปในส่ เ ว จ น ้าค่ะ ทุจริตก็จะมีนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเป็นที่ไปแล้ เจ ว ้า ถ้า ค่ะ เป็นฝ่ายสุจริตก็จะมีมนุษย์เทวดาหรือสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นในค ค ำถ ่ า ะ มของคุณสุมนมานที่ถามว่ามนุษย์ทำกรรมชั่วอะไรจึงต้องไปเป็นสัตว์นรก ให้ยมบาลทรมานจริงๆแล้วยมบาลนี้ไม่ได้ทรมานนะคุณชัยคนที่ทรมานเนี่ยคือในนิริยาบาล เจ้าค่ะ ในนิริยาบาลนี่ก็เป็นยักษ์ประเภทหนึ่งที่มีที่อาศัยอยู่ในนรกแล้วก็ในนิริยาบาลที่มีที่อาศัยอยู่ในนรกเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเหมือนอย่างพยาบาลหรือหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาใช่ไหมบางทีก็จับคนไข้แทงคอคุณใจบางทีก็เอาเข็มทิ่มลงไปในหนังคนไข้คนไข้ต้องเจ็บแน่นอนใช่ไหมล่ะแต่นี่เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำก็เหมือนกันในนรกก็มียักษ์ที่ทำหน้าที่นี้ถือว่าคนที่พิเศษที่เรามาอนุมานเอานะคิดว่าท่านนี่มีความพิเศษก็คือว่าแต่ที่จะทรมานอยู่ก็ใช่แต่ว่าโอ้ยสงสารสัตว์นรกพวกนี้ก็ถามดูคุณมีกรรมดีอะไรบ้างทำกรรมดีอะไรมาบ้างไหม เขาก็เลยช่วยเหลือนะครับ คงจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าน ะ ก็เลยนายนิยบาลอื่นๆก็เลยยกให้คุณนี่เธอมีจิตใจดีเธอเป็นหัวหน้าแล้วกันก็เลยเรียกยักษ์ที่ชื่อนี้ว่ายมบาลชื่อยม ะ ที่เป็นใหญ่กว่าพวกนายนิยบาลทั้งหลายก็เลยทำหน้าที่ที่เรามักจะได้ยินว่ายมบาลเนี่ยมาถามว่าตัดสินว่าคุณมีกรรมชั่วกรรมดีอะไร กรรมดีอะไรกรรมชั่วอะไร ซึ่งการตัดสินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำกรรมดีไม่ดีมาอยู่แล้วแต่ว่าจะถามเฉยๆว่าคุณทำกรรมดีอะไรมาบ้างไห ม ถ้าระลึกไม่ได้ก็พุ่งไปตามกรรมถ้าระลึกได้บางทีหลุดเพราะว่าคุณระลึกถึงกรรมดีเอาไว้แล้วการที่ถูกในนิยานทรมานเนี่ยนะคุณใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือมีภิกษุรูปหนึ่งก็ถามคือพระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของนรกว่าเป็นที่ที่ไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตราย18เจ็บแสบเผ็ดร้อนต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างมากจะได้ยินแต่ที่สิ่งที่ไม่น่าพอใจจะได้เห็นแต่สิ่งที่รูปที่ไม่น่าพอใจจะได้ลิ้มรสแต่รสที่ไม่น่าพอใจจะได้ดมกลิ่นแต่กลิ่นที่ไม่น่าพอใจจะได้สัมผัสแต่สิ่งที่ผลบัติที่ไม่น่าพอใจจะคิดนึกอะไรมันก็เป็นธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะได้รับแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจคือท่านพูดอย่างนี้เป็นหัวข้อใช่ไหมภิกษุรูปนั้นก็เลยถามว่านี่แล้วพอจะอธิบายได้ไหมว่ามันไม่น่าพอใจนี่ไม่น่าพอใจยังไงพอเราพูดอย่างนี้มันก็พูดแค่หัวข้อแต่ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยไม่น่าพอใจยังไงท่านบอกว่าโอ้ยมันไม่ใช่จะอธิบายกันได้ง่ายๆนะภิกษุรูปนี้ก็ไม่เรียกว่าไม่ย่อท้อก็แล้วพอจะเปรียบเทียบได้ไหมว่าอธิบายไม่ได้เนี่ยมันพอจะเปรียบเทียบได้ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบกับบุคคลหนึ่งที่ว่าเช่นทำกรรมชั่วมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ถูกพระราชาจับได้เหมือนอย่างในปัจจุบันอย่างเงี้ยสมมติคุณทำชั่วมาแล้วถูกตำรวจจับตำรวจจับมาคุณทำชั่วอะไรขโมยของใช่ไหมงั้นตัดสินทำยังไงก็ตัดสินโดยให้เอาตอนเช้าเอาหอกมาแทง300 เล่มร้อยเล่มในเวลาเช้าร้อยเล่มในเวลากลางวันหอกแทงนะร้อยเล่มในเวลาเย็นถูกหอกแทง300 เล่มตลอดทั้งวันแต่แทงแบบไม่ยอมไม่ตายคุณใจเข้าใจไหมแทงแบบให้เลือดออกก็เลือดออกไหลไปแต่ไม่ตายแทงด้านหน้าบ้างแทงด้านหลังบ้างแทงด้านข้างบ้างแทงด้านบนบ้างแทงตาบ้างแทงหูบ้างแทงมันหมดวันละ300 ครั้งความทุกข์ทรมานของอีตาคนนี้เนี่ยที่ถูกหอกแทงวันละ300 ครั้งไปเปรียบเทียบกับความทุกข์ของสัตว์นรกเอาไม่ต้องมาเอาแค่แบบขั้นแรกความทุกข์ของคนที่ถูกหอกแทง300 ครั้งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเท่ากับ อะไรดินหรือทรายที่มันมาติดปลายเล็บเปรียบเทียบกับพื้นปฐพีทั้งหมดนั่นคือความทุกข์ของสัตว์นรกความทุกข์ของคนที่ถูกหอกแทง300 เล่มในวันหนึ่งเนี่ยแค่นิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกเนี่ยเท่ากับ มากกว่าน ั้นปืนบาดาบีทั้งหมดปืนบาดาบีทั้งหมดโหมันเปรียบเทียบกันไม่ได้โอ้ยพระพุทธเจ้ายังบอกว่าแค่นี้มันไม่ใช่ว่าจะเปรียบเทียบได้นะเราก็เล่าให้ฟังอย่างที่อาตมาเคยมาให้ฟังอยู่เรื่อยๆในเรื่องของพาลัพพดิสูตรอ้าวถูกสัตว์ถูกนายนริบาลก็จะแทงจะทำร้ายสัตว์ใช่ไหมเข้าไปในป่าที่มีใบเป็นดาบลมพัดมากระตัดหูตัดจมูกถูกโยนลงไปในน้ำด่างน้ำด่างก็กัดตัวแล้วก็ยังถูกราดด้วยอะไรน้ำทองแดงอย่างเงี้ยนะที่ร้อนแดง เจ้าค ่ ะ ไส้อะไรก็ไหลออกมาหมดทีนี้พอตายคือบางทีถูกเผาไหม้หมดกายเป็นทุลีไปอย่างเงี้ยก็จะมีลมที่เรียกว่าลมสัญชีวะ ลมสัญชีวะก็คือลมที่ชุบชีวิตสัตว์นรกนั้นลมนี้พัดมาปุ้งร่างกายก็เกิดมาอีก เจ้าค่ะ เกิดจนกว่าเพราะว่าถ้ากรรมยังไม่หมดก็เกิดขึ้นมาอีกก็โดนอีกก็โดนยักษ ์ ที่เป็นนายนเรบาลเนี่ยทรมานอีกก็ถูกก็ทรมานถูกโยนลงไปในแม่น้ําด่างไปในนรกคูดนรกคูดเนี่ยก็คือเป็นแอ่งสมัยก่อนนะคุณเดชัยเขาไม่มีส้วมซึมใช่ไหมเขาก็จะเป็นหลุมส้วมอ่ะหลุมส้วมก็คืออุจจาระนั่นแหละลงไปในหลุมแต่ในนรกเนี่ย เจ้าค่ะ เป็นหลุมอุจจาระจริงที่บอกโอ้ใหญ่มากกว้างขวางไว้ด้วยอุจจาระเต็มไปหมดในนั้นก็จะมีสัตว์ที่มีปากดังเข็มมีปากดังเข็มสัตว์พวกนี้ก็จะพอคุณตกลงไปใช่ไหมก็จะมากัดกินผิวกินผิวเสร็จก็กินหนังกินหนังเสร็จกินเนื้อกินเนื้อเสร็จก็กินกระดูกกัดเข้าไปจนถึงเยื่อในกระดูกโอ้ยพยายามว่ายหนีว่ายหนีก็ไม่ได้มันมีอยู่ทุกที ่เจ้าค่ะ แล้วก็จะถูกนายริบาลจับอีกแล้วก็โยนลงไปในมหานรกอีกถูกเผาอีกเงี้ยวนไปจนกว่าจะสิ้นกรรมเหมือนกว่าจะสิ้นกรรมซึ่งแค่เล่าแค่นี้มันยังส่วนน้อยพระพุทธเจ้าว่าคือมันไม่สามารถที่จะอธิบายความทุกข์ของสัตว์นรกได้นะคุณผู้ชมเพราะเอาไฟอย่างในประเทศเราเนี่ยไฟพระอาทิตย์คุณร้อนเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นล้านองศาใช่ไหมไฟในมหานรกเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่านั้นกี่องศาไม่รู้สเกลมันจะมีเท่าไหร่มันวัดกันไม่ได้มันร้อนยิ่งกว่านั้นอย่างสมมติไฟที่เกิดจากกระดาษก็จะไม่สู้ไฟที่เกิดจากถ่านความร้อนมันไม่เท่ากันหรือไฟที่เกิดจากแก๊ส LPG เนี่ยก็จะร้อนกว่ามันก็จะเป็นคนละสีใช่ไห ม เพราะความร้อนของกระแสไฟไม่เท่ากันไปถึงเปลวไฟเนี่ยนะซึ่งก็จะไม่เทียบความร้อนของไฟที่อยู่ในนรกก็ร้อนกว่ามาก เจ้าค่ะ กี่องศาก็ว่ากันไปซึ่งโอ้มันมีความทุกข์หลายเพราะนั้นเนี่ย จึงบอกว่านรกเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งเป็นอันตรายที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องของนรกคร่าวๆนะคุณใจอาจารย์ผ่าน เจ้าค่ะโยมหวังใจว่านะเจ้าค่ะอาการรายการของเราที่ออกอากาศในเช้าวันนี้คงจะมีญาติพี่น้องหรือนักการเมืองท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีวาทกรรมอะไรก็ตามแล้วก็ชอบยุแยงให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติเกิดความเกลียดชังเนี่ยได้พึงสังวรบ้างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาว่านั่นคือถิ่นที่ท่านกำลังจะต้องไปคือนรกจริงๆเลยแล้วถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากจะไปสู่แดนนรกก็คิดว่าน่าจะต้องกลับตัวกลับใจแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นความสงบสุขให้เกิดขึ้นของคนในชาติอันนั้นจะดีที่สุดนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามก็สุดท้ายด ี ไหมเจ้า ค่ะได้ พระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมเจ้า ค่ะก็คืออยากจะพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือเรื่องของเทวดาเรื่องสวรรค์เนี่ยว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าโอ้เกิดในนรกเนี่ยมันไม่ดีมากๆเลยเอาแล้วที่ไหนถึงจะดีแล้วจะแก้ไขยังไงสมมติว่าถ้าเราระลึกได้ว่ามันไม่ดีนี่นาเราเข้าใจผิดเรื่องที่สำคัญคือความดีต่างหากเอาทั้งนั้นเราทำความดีอาจจะทำยังไงให้ดีก็อย่างที่ว่ามโนสุจริตวจีสุจริตแล้วก็กายสุจริตใช่ไหมคุณกระทำประเภทนี้จิตใจมันดีมันงามปรารถนาดีกันให้พูดจาให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันเสร็จปึ้งจิตใจที่ดีเนี่ยก็จะไปเกิดในสภาวะที่ดีๆเกิดในสภาวะที่ดีๆเป็นยังไงหุ้ยมันอธิบายยากเราจะมีความสุขแบบนั้นความสุขแบบนี้จะอธิบายให้กันฟังด้วยคำพูดเนี่ยไม่ใช่ได้ง่ายๆเลยท่านว่าพอจะเปรียบเทียบได้ไหมก็มีพิสูจน์เรื่องหนึ่งถามเอาเปรียบเทียบได้ความสุขอย่างระดับพระเจ้าจักรพรรดิความสุขอย่างระดับพระเจ้าจักรพรรดิมีรัตนเจ็ดประการมีโอ้ดินแดนต่างๆเต็มเรียบพร้อมมีฤทธิ์สี่อย่างมีรัตนเจ็ดอย่างเนี่ยความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยแค่หินก้อนเท่าฝ่ามือเปรียบเทียบกับภูเขาหิมาลัยหินก้อนทั้งฝ่ามือนี่คือความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมความสุขของเทวดาในสวนชั้นดาวหนึ่งเท่ากับภูเขาหิมาลัยก็มันมากกว่ามากมากกว่ามากคุ้มกว่ากันคุ้มกว่ากันก็ใช่ไหมสมมติว่าเราจะคุณจะต่อสู้แล้วคุณจะต้องแบบได้เงินเท่าไหร่เอาแสนล้านในโลกนี้แล้วคุณต้องทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตใช่ป่ะแสนล้านเนี่ยมันไม่เท่ากับความสุขในสวรรค์หรอกก็ใช่ไหมแสนล้านนี่ยังไม่เท่ากับความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยซ้ำเกิดเพราะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่คือทั้งหมดเลยยิ่งกว่าแสนล้านแต่ความสุขที่ว่าของพระเจ้าจักรพรรดิแค่หินเท่ากับฝ่ามือเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์เอาต่อให้แบบบางทีเราทุกข์ในชาตินี้อาจจะต้องแบบไม่ได้ตามสิ่งที่หวังก็อดทนเอาอาจจะกัดก้อนเกลือกินบ้างถูกเขาด่าว่าบ้างแต่ว่าฉันทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตใช่ป่ะคุณอาจจะอดทนในโลกนี้แล้วก็ได้รับความทุกข์นี้หน่อย แต่ว่าคุณไม่ต้องไปตกนรกอะความทุกข์ที่คุณได้รับนิดหน่อยวันเนี้ยมันไม่เท่ากับความทุกข์ในนรกหรอกแต่ว่าความทุกข์ในนรกอะหินก้อนทับฝ่ามือไอ้เศษปลายเล็บติดก้อนทับฝ่ามือกับหอกแทง300เล่มอะโหมันไม่เท่ากันเราทุกข์นิดหน่อยเอาเถอะเข้าใจไหมแต่เรารักษากายวาจาเป็นสุจริตได้คุณพุ่งไปทางโน้นคุณไม่ต้องมาทางนี้ เจ้าค่ะ มันดีกว่ากัน เจ้าค่ะ เจริญบาน เจ้าค่ะดีกว่ากันมากเหลือเกินก็ให้ช่วยเก็บไปคิดแล้วก็พึงสังวรด้วยสำหรับท่านที่ชอบแข่งแย่งชิงดีแล้วก็มีวาทกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดความวุ่นวายหรือว่าทำให้เกิดการแตกแยกของคนในชาตินะเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายของคุณสมุนมานถามมาจากนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าผู้หญิงคนนึงนะเจ้าค่ะมีสามีแล้วสามีของท่านเนี่ยไปมีเมียน้อยก็เลยกลายไปเป็นนักเลงการพนันทั้งคู่เลยนะเจ้าคะไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยดังนั้นเนี่ยก็ทำความลำบากให้กับภรรยาที่เป็นภรรยาหลวงอยู่มากเลยก็เลยได้ต้องไปทำแท้งลูกคนที่สามเพราะเกรงว่าถ้าให้ลูกเกิดมานี่ก็จะมาลำบากเพราะว่าเจอชีวิตที่ยุ่งยากแล้วก็ลำบากเพราะพ่อเป็นแบบนี้นะเจ้าคะก็ถามมาว่าจะต้องทำบุญอะไรจึงจะพอชดใช้หนี้กรรมทั้งหมดได้ในการที่ไปทำแท้งบุตรคือเหมือนกับฆ่าบุตรของตัวเองเนี่ยเจ้าค่ะไม่ต้องไปตกนรกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ การทำแท้งก็คือการที่ฆ่าสัตว์ถูกไหมฆ่าสิ่งชีวิตที่เป็นคนด้วยแล้วก็เป็นการกระทำที่เราเป็นกายทุจริตกายทุจริตก็คือฝั่งนี้การกระทำกายทุจริตเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลเป็นไปเกิดในที่ที่ไม่ดีไปตกนรก อัน นี้ก็จึงถามมาที่นี้ว่าเราจะต้องทำไรเพื่อที่จะให้ไปที่ดีก็ทำสิ่งที่สงครามทำเรื่องของกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้คุณใจบอกว่าเปรียบเหมือนเกลือก้อนหนึ่งที่ถ้าไปอยู่ในน้ำแก้วหนึ่งชงไปในน้ำเกลือก้อนหนึ่งชงไปในน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยชิมดูมันก็จะเค็มใช่ไหมแต่ถ้าเอาเกลือก้อนเดียวกันเนี่ยไปใส่ในแม่น้ำคงคาผสมดูโอ้ไม่เค็มคือความเค็มของเกลือเนี่ยจะน้อยมากคือแทบจะไม่มีเกลือเนี่ยเปรียบเสมือนกรรมชั่วที่เราได้เคยทำมามันจะให้ผลแน่นอนให้ผลแน่นอนเป็นความเค็มความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยโอเคนะแต่มันจะเค็มมากหรือเค็มน้อยก็อยู่ที่ว่าเรามีกรรมดีมากหรือกรรมดีน้อยถ้ามีกรรมดีน้อยกรรมดีเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำถ้าเรามีกรรมดีน้อยความเค็มก็จะมากอย่างเช่นคนที่แบบมีกรรมดีน้อยแล้วก็ทำชั่วนิดๆหน่อยๆทำชั่วนิดหน่อยเช่นฆ่าแมลงจับจิ้งหรีดหรือฆ่ากบอย่างเงี้ยกรรมนิดๆหน่อยๆแต่มันดันให้ผลมากเพราะอะไรเพราะว่ากรรมดีของเขาเนี่ยน้อยกรรมดีของเขาเนี่ยน้อยในทางตรงข้ามถ้ากรรมดีมากแล้วก็มีกรรมชั่วอาจจะมากกว่าที่นี่หน่อยเนี่ยกรรมชั่วนั้นเนี่ยให้ผลอยู่แต่ว่าน้อยให้ผลอยู่แต่ว่าน้อยก ็ จะเป็นลักษณะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นหลักตามหลักการในที่นี้เนี่ยนะถ้าตอบในกรณีเพื่อนคุณสมบูรณ์มาเนี่ยก็คือว่าทำกรรมดีมากๆในทั้งทางกายวาจาใจในทุกทางคือเพราะว่าถ้าเราจะลำบากในปัจจุบันอะไรอย่างสมมติถ้าเราพูดก็คือมันผิดพลาดมาตั้งแต่ตรงที่ว่าเขาทำกรรมไม่ดีแล้วเราก็ทำกรรมไม่ดีต่อจากเขามาอาจจะมันคือเขาทำกรรมไม่ดีเช่นมีเมียน้อยอันนี้คือล่วงภรรยาผู้อื่นละหรือว่าทำกรรมไม่ดีละเล่นการพนันอีกเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์อีกต้องไปอบายแน่นอนแต่ด้านเราก็ทำตามเขาทำตามเขานี่คืออะไรก็ทำชั่วตามเขาด้วยในที่นี้คืออะไรก็ทำแทงด้วยซึ่งก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคืออย่าให้ความชั่วของเขาเนี่ยลุกลามมาถึงเราเราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจตั้งบริญญาณไว้ตั้งบริญญาณไว้ทีนี้ทำไปแล้วระลึกได้โอ้ทำไงนี่ไงระลึกถึงความชั่วตัวเองได้มันจะไปไม่ดีทำยังไงก็ต้องทำความดีให้มันมากๆเลยอะทำความดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจที่คุณจะแบบระลึกถึงเรื่องดีๆให้มันได้ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาระลึกถึงเรื่องที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นสมาธิที่คุณต้องตั้งไว้เลยเมตตาที่คุณทำให้มากเลยกายวาจาใจคือทำหมดทุกทางทำหมดทุกทางเพื่อที่จะไม่ได้ว่าจะชดใช้หรอกเพราะว่ากรรมยังไงเราก็ทำก็ต้องให้ผลแต่การให้ผลเนี่ยอาจจะเบาหรือจะหนักก็อยู่ที่ว่ากรรมดีที่เรามี พราะฉะนั้นเราทำกรรมดีมากๆทำกรรมดีมากๆทำกรรมดีมากๆเนี่ยมากๆมากๆนี่จะสามารถที่จะกรรมชั่วมันก็คนละบัญชีอย่างที่ว่านะคนละบัญชีต้องให้ผลแต่ว่าจะเค็มเนาะมากหรือเค็มน้อยอยู่ที่ว่าน้ำเรามีน้อยหรือมีมากก็ต้องสร้างน้ำนี่หมายถึงความดีเนี่ยให้มากๆคือในโลกของเราปัจจุบันนี้คุณเดินใจคือมันมีกามมากทำให้พอคนที่ปฏิบัติกายวาจาใจอันเป็นทุจริตแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้รับการเบียดเบียนต่อกันไปเป็นวงกว้าง อ ย่างเราคิดว่าเราเป็นคนดีแต่ทำไมเราถูกเบียดเบียนอ้าวแสดงว่าเราถูกเบียดเบียนเนี่ยเพราะว่ามีคนที่ทำไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งกายวาจาใจ ค่ะ มันก็เลยมาถูกเบียดเบียนกันพอดูเบียดเบียนกันเราจะรับไอ้กระแสความไม่ดีนี้ต่อมาไหมล่ะเราก็อย่ารับมา เจ้าค่ะ เราก็อย่ารับมาเราก็ให้ทำความดีต่อไปให้มันดีทำความดีต่อไปให้มันดีก็จะดีได้นะคือเราจะหยุดกระแสแห่งกรรมแล้วทำดีนี้ไปเลยเนี่ยคุณใจแบบกายวาจาใจเป็นสุจริตแล้วคุณมีสมาธิที่แล้วคุณเป็นปฏิบัติมรรคแปดจนถึงจุดที่เป็นสัมมาสมาธิทำปล่อยวางให้หมดได้ตึมเนี่ยคุณพ้นจากกรรมนี้ได้เลยคุณทำให้กรรมเนี่ยดับไปนั่นคือพ้นกรรมคือแบบว่าเหนือจากกรรมเลยกรรมตามไม่ได้แล้วจะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนี่เราหลุดหมดเพราะฉะนั้นที่พูดถึงได้แต่ต้นรายการว่ามีกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยสรุปในที่นี้เลยคุณเดินใจว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคแปดเนี่ยดีคุณก็ไปที่สูงๆใช่ไหมบางทีเผลอพลาดเพราะว่าคนที่ถ้ายังไม่ได้เป็นอริยบุคคลมันก็วนมาต่ำได้ไปได้แต่เราจะปฏิบัติให้มันเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์นี่นี่คือตามมรรคแปดจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้แต่จะเป็นที่ที่แบบว่าไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการตายพ้นจากความเกิดแก่ตายพ้นจากพวกสังสารวัฏนี้พ้นจากภพต่างๆนี่คือนิพพานได้นี่คือทางที ่ พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้คือตามมรรคแปดนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะฉันคิดว่าการสนทนาธรรมสักกัจฉาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในการที่จะตอบคำถามให้กับคุณสุวรรณมาท่านผู้ถามมาในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าได้ให้แง่คิดแง่ธรรมะที่ดีมากๆสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยเรารวมทั้งตัวคุณสุมนมานเองและท่านผู้ฟังทางด้านท่านอื่นๆด้วย อยากจะขอเน้นย้ำก็คือท่านที่สละตัวมาบอกว่าจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองมาเป็นนักการเมืองจะมาเป็นส.ส.หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้ฟังพระอาจารย์วันนี้แล้วเนี่ยดิฉันคิดว่ายังไม่สายเกินไปถ้าหากว่าท่านจะตั้งทั้งกายวาจาใจของท่านให้อยู่ในทางสุจริตเพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่างแท้จริงอันนี้แหละค่ะจะเป็นทางที่นำความสุขความเจริญมาแก่ตัวท่านทั้งในภพนี้และภพหน้าแต่ว่าถ้าท่านใดยังมุ่งเน้นที่จะสร้างความแตกแยกให้กับผู้คนในบ้านเมืองแล้วก็น้อมไปในทางของทุจริตไม่ว่าจะกายวาจาใจเพื่อเอาชนะค้าคารอย่างเดียวเนี่ยอันนี้นี่ทางที่ท่านไปอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะมาแล้วตามคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้แล้วก็คืออบายแล้วก็นรกเปรตต่างๆเนี่ยเป็นที่มาแน่นอนเป็นที่ไปแน่นอนดังนั้นก็ช่วยกันพึงสังวรไว้ตรงนี้เอาละค่ะวันนี้โยมขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับเตอร์สะอาดที่ตัวปาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณกราบนมัสการลาพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ